أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وترجمة دلومرني آيات شاء الحمد لله رب العالمين داغش ما تحت النظم ترجمه خو سوی و خودل ته یو سوال وره جدی غفات سوال دادی د دا طالبانو سر په خلاصیج په خبره کده چې زین خلق نورم په کوس یو الله دی یو ما سوا الله دی د الله عز وجل ما سوا نو څوک دی حتی د الله عرش کرسی ملائکه انبیا اولیا څه مخلوق د الله سما سوا دی تعالم وای نو دا عالم صیغه خو مفرده ده نو خود دسې به ویلی چې الحمد لله حمدی الله لره کم الله رب العالم چې دی رب د عالم دی عالم بره د ګرد ما سوا د پاره استعمال دی عالمین جامع سمانا چې د عالمونه عالمونه دلته چیرې وه خو د الله سما سوا نور ګرد عالم دی نو د جمعیت څه ضرورت وایي هغه یې په دې کړی دی چې دغه عالم بیا په خپل ځان کې مختلف اجناس لري مختلف قسمونه لري اوس په دا عالم کې وګوره یو مجردات کې مجردات هغه دي چې په سترګو نه معلومیږي لکه زموږ د منطقیونو پر مسلک د عقول عشره چې ورته وایي یا د مسلمانانو پر مسلک باندې چې دي چې دغه ملائکه دي چې په سترګو نه معلومیږي داسې ماده نه لري لکه موږ اگر چې اجسام لطیفه نورانیه خو دي بل د مثال په تور د حیواناتو عالم دي د ژوندي شیان دا بیا جلا عالم دي جلا جنس دي ګرسره بل بیا جمادات کی جمادات بیا دغه دی لکه د سرو زرو کان دی د سپینو زرو دی یا کوت کی زمرد کی ولاجوار دی فلان فلان دی مس دی وجار دی دا غرونه دی دبری دی دا جماده چی نغه تیری شین کی د من لري نه روح لري بل بیا نباتات کی لکه دا شنه شیان چی جن وس ګوره درخت ته وګوره بیا دا جوړنګان ته وګوره شپش تر کم ده سره کم واشسته نو نباتات یو عالم دی د حیوانات ژوند دي شیان دا بل عالم دی د جمادات دا بل عالم دی مجردات بیا بل عالم دی مثلا ملائکه بل عالم دی جن بل دغه اجناس ته چې وګوره برنو جمع کیږي کنه دا ګر په عالم کې درج و په دغه د پاره عالمین کړی چې د انسانانو وزن ته د ار جنس راسي چې د ګرد پرورنده او پالونکو الله دی دا رب ترجمه خو مذکر و چې معنا پالونکو روزونکو اگر تربیت سے تو کہ ول چې سړی خپل توجه یو شته متوجی کی په تدریج یو خپل کمال ته ورسی علاوه دې ټول شیار ته خپل توجه خپل اراده مبذوله کړی ده په تدریج خپل کمال ته رسی چې د دې لپاره کم کمال ستا اوس د مثال په تور الله پاک وو تو ته توجه اراده کړی ده چې د خپل کمال ته ورسی نو دغه نه قدر کته وا کمال دغه ورسی چې یو تو ته رسی لکه اندوانه خدا د دې لپاره کمال نه دی یا چې خپل د دې لپاره څونه کمال دي چې هغه ځای کې ورسی نو دغه سی اراده اعلی عز وجل ورتقي د عالمین د جمع وجه ده پسې راځو د بل آیت کریمه ته پسې موږ چې ګور الحمد لله د دې لپاره خو یو علت دغه سو دلیل دغه سو چې تو دې الله ته حمد وایو بل چا ته نه وایو بره رب العالمین خدای د عالمینو پروریندا دی بل څوک دې پیش چې زم د عالمینو پروریندا یو پلار بل لاس پورته کوي زم د خپل زوی پروریندا او موږ خپل د زوی پرورښت کړي بل عالم دا کوي د نور دنیا د خطه نه کې د خپل د زی پرورشت دغه نه قدر ناقص دی چې پیدا کړی هم بل چا دی تا نه دی پیدا کړی هغه غذا چې د په خلی کې ورکه هغه غذا هم تا ودا کا پیدا کړی دغه الله پیدا کړی دی نو دا خو مازی په نامه تربیه ده الله عز وجل دغه تربیه کوي چې د خاص سړي سره اړه نه لري دغه د عالم سره اړه لري او بل دا خلق هم دور کړی دی پیدا کړی هم دی او د جشي تربیه چې په کې اسباب هغه په خپل پیدا کړی دی کدا ایس په خبره پویږي انسان الله پیدا کی د انسان شپه کم شي روزنه کیږي خوراکه د چشنګ دی هوا ده او بج دغه قدم الله پیدا کړی جبر چې ته مقرر کړی دی مشکه د یو چا تربیه کو نه شی ما مخلوق دی او نه هغه اسباب چې د روزنه بکوم نه هغه ما مخلوق دی نو زموږ تربیه ما په نامه تربیه ده تربیه اصلي د الله عزوجل ده نو الرحمن

د بزی و د غوایی و د پټو د اشی سړی مالک کېدلی سي او پاچاهي خو یوازې په انسان پسې اړه لري چې د انسانانو سړی پاچا کېدلی سي. نو الله تعالی د ګردو شیانو مالک دی، د مالک په صیغه کې چې دی د الله صفت ښه ښکاره کېږي. بله وجه یې لا دا هم چې مالکی کې چې دی حسنات ډېرې دي، ولې خو هلته حدیث شریف راځي چې د قرآن پر هر حرف باندې الله تعالی لس لس نیکۍ ورکوي. نو ملک دا خو درې توري دي، میم دي م لام کاف، او چې مالکی کې څلور توري دي، میم دي الف دي ما پسې لام دي کاف دي. نو څلور توري کې څلوېښت نیکۍ په لاس راځي، او چې مالکی کې خو درې نیکۍ په لاس راځي. دا بله وجه ده اولویت او وجوه د اولویت نو در لسو پورې لا تفاسیرو بیان کړي، خو بس دا درې کافي دي. نو څنګه وجوه سوې؟ مالک په انسان پسې مختص نه دي، په نورو شیانو کې مرض. او مالک چې دی عام تصرفات په خپل ملک کې کولی شي، خرڅول او رانیولی شي، پاچا غسې نشي کولی. پاچا نه عام دی، پاچا د انسان دپاره د نورو شیانو پاچا نه وي. او بل پاچا خرڅول او رانیولو ته بدون نشي کولی، مالک یې کولی شي. دا یې دوې وجه. درېیمه هغه د حسنې ده چې په دې کې حسنات یې ډېرې دي. مالک چې دی خاوند دی، ترجمه خو سره جلا کړئ انشاءالله، کې ملک وای بیا داسې مه وایه چې خاوند بیا وایه چې دی پاچا د یو ملګینې د ورځې د جزا او د قیامت، او چې مالک وای دی خاوند دی د ورځې د جزا. دلته بیا سوال بکشواریږي، هغه سوال دا دی چې دا خدای پاک یوازې د قیامت د ورځې مالک دی، خو د نن ورځې هم مالک دی، د سبا ورځې هم مالک دی. ته بلې لازم راړې د قیامت ورځې یاد دې کړه چې مالک یو ملګین دی، خاوند دی د ورځې د جزا، خو د نورو ټولو ورځو د ګرد زمانې مالک الله عز وجل. وایه د دې دوه وجه دي. یوه وجه دا ده چې هغه ورځ بیخي غټه ده، پنځوس زره کاله ده. دا دنیا خو له پنځوس زره کاله نه ده، پنځوس زره کاله چې هغه یوه ورځ ده. نو دغه نه غټه ورځ چې د هغې له الله مالک دي، دا کوچنۍ کوچنۍ ورځې دا څلېرویشت څلېرویشت ساعته دا خپله پکې کرالې چې د دې خو مالک دی، چې مالک دی په طریقه او لازمې معلومېږي، په دغه یې هغه غوره. بله وجه دا ده دوهمه چې په هغه ورځ داسې ناوره د پیښې کېږي، دا د قیامت ورځ چې ده، د اوله پیښه چې قیامت کېږي، دا دغه نه غټ درز دی د دې جهان چې انسان یې تصور نشي کولی. زه تاسو ته یو لنډی قیاس وایم. دغه نه قدر شګر او اخله کده د ګوتې بند برا تا ته وایم چې ونه صدا به په یو پلا دغه رقم کوي لکه وړو ورانجه دغه سیمې دکه. نو دا به په څه شي وایي چې درته وایم چې بل ټک نه حساب دی په دغه یو ټک به دغه رقم کوي لکه رانجه. نو خدای خبر ته څونه قدر یو د وسپنې غټ ماټول ته پیدا کی چې بارا چونه اوس کی رغونه درز بور کی چې دا کړی ګرځ خبر. نو چې دغه نشګه ته مې د یو دغه غټ درز غوای او الا عز وجل قیامت فرز باندې سچم کی وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ټول غرونه به په یو پلا دار کم سره کې شندل سی وړي دی پر لپاوا بس لکه ګرځ. نو چې دونه شګه مې د یو څنګه زور غړ دا دونه غرونه په یو پلا، نو دا به څونه غټ ټک قدرت دا قیامت دغه سی وخت تکان دی داس. نو چې دوه نه غټه پیښه کیږي، باره به نو د مثال په تور په دا پاچاهانو کې د دنیا کلینټن یا فارز کې یاد هغه بل وس بلا دی ټام تي کڅ دی وس خدای شک شک کیږي د جهان بچا دی ځان بور یا یو بل دغه سی بچا فارز کې د مثال تور په جمزکه کې چې متکبر دی وای زه بچا يم د جاله کې زما د خبرې څه بس څوک نه وړي په دغه ورځ بده د څه آی په خدای کې چون لا وای شي لانس. نو چې دلته دا پاچاهان دلته شک شک کیږي، مجازي مجازي پاچاهان خسته سرونه نیول یوې زه پاچاهم یوې د جاله کې زه پاچا په هغه ورځ باندې چې دی نور پاچاهان ګرد ختمیږي. نو الله هغه ورځ چې یو پاچا سر نشي پورته کولی په هغه ورځ زه مالک یم، ام زه مالک یم کنه نن خو ام دی کدا یې پس وخت سپې دی چې خدای خود ګرد ورځ پاچا دی چې ولې ورځ قیامت ورځ ته ځغلې. ما دوه جواب درته ول، یو دا چې هغه ورځ ډېر غټه د 50000 کال، نو چې دی غیلا پاچا دی د کښنی کښنی ورځ پاچا دی چې پاچا دی، دا یو جواب. دوه ان دا چې په دانن ورځ کې خلانه کې پاچاهان ستدل ته یو وایزه د دې شی مالک یم، بل وایزه د دې شی پاچا یم. یو د ملکیت ناری وي د پاچاهي، بل د مالکیت ناری وي د دغه چې دونه بنګالې لرم، دونه مټران لرم، دونه جایدات تر په هغه ورځ چې دا ورځ پیښه چې دغه خطرناک ورځ ده، یو لبل نستعلی په هغه ورځ نوزه. او په حدیث کې مدرس راځي چې ټول شیان مړ شي، جهان خراب شي، یوازې الله پاتې شي، نہ ملائکی نہ عرش نہ بنج نہ بنج ٹول شان معدم سے علا باروی چلی منجل ملک لیو نن نہ پچی دے چا یہ چوک جواب نہ سر کولے خونے اسرائیل ستا نہ اسرائیل ستا نہ بل ملک ستا نہ بل نہ بل نہ بل تے جواب چوک نہیں برخ پھلے وے للہ الواحد القہار نن نہ یواز دا واحد ذات قہار پچی دے برن بیا ورس نور شان دے جون دی کی جگر دے بار حساب کتاب سر شروع کی جون دائم پدا غدا ورا جوی خاص چالا مالک تی دی غورز دے جزا. وس دری علت پرسول چې موږ د الله د پاره حمد په کوم دلیل؟ یو دلیل دا چې الله رب العالمین دی، بل رب العالمین نسته، بل رب العالمین نسته. ګوري ای دغه موسی علی السلام چې فرعون ترالی دا دعوت کی چې ته پر زما پر رب باندې ایمان راول، ستا رب بیا څوک دی؟ رب خو زه یم. دی ول رب د اسمانو و د مځکو د جګر د جهان هغه دغه سره دی زمړې ته خو اول رب ولاکه، بلکې یې نو خو یوازې به د مصر په شهر کې په څه تصرفات کوي، یا د هغه رب د پاره ایمان راول. نو دا یو دلیل. دوهم الرحمن الرحیم دی، په دغه باندې دل رحمدونه دی ګرده. دریم دلیل دا دی چې مالک یو میکند تر الرحمن پورې تفاصیل یو کیسه کوي. وایي وای الله چې رحمان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر، د رحمتونه یې گای گای د رحمت په صورت کې دي. گای صورت سړی چې د غضب دی هغه رحمت، سړی چې د غضب دی هغه رحمت. د رحمت په صورت کې لکه پسرلی د بارانو ضرورت شه، بارانونه وسي ګرد خلک تبیا چې دی خوشحالي و یا الله پاک شه رحم را باندې وکي. ادا رحمت دی او صورت ام د رحمت دی. گای صورت د رحمت نه دا ام الا رحمتونه کی لکه د مثال په تور یو نمونه وای. وای چې د زلنون مصری رحمت الله علیه یو قصه کی، یو بل بیا مولا علی قاری رحمت الله علیه کړه د مرقات شریف کې د مشکات نو اول بزاد قران غی تراس د موسی علیه الصلاۃ والسلام او د خضر علیه الصلاۃ والسلام قصه. فقال الم اقل سفاره کی قصه د سفاره په دغه مسما ده. قال الم اقل ارغری باغول ماته تنوی چې کار مراله اغه خضر علی السلام د موسی علی السلام سره مرګری دی. د خضر علی السلام په نبوت کې اختلاف دی، ولایت د شک وتلی په نبوت کې اختلاف دی چې نبی وو که ماز ولی وو، او د موسی علی السلام نبوت خو د شک وتلی د ایمان جز دی. د موسی علی السلام د د انجوالی چې سره کیږي د یو ته خدای یو څه علم درکړی دی، وینا ولا د علم در سره دی. موسی علی السلام خضر ته وایي انجوالی بسرو اغه ولز چې کوم کارونه کوم ته بیا صبر نه لري، د ول ولا نه لري ژغلا نه درته کوم کوا انا اول دوباره چرال هغه دریاب ته کشتی و د مسکینانو خارکیانو به مزدوری پر کول چې تا کېدل. خضر علی السلام بره یو چې شاو ته کاس په تخته ځین جلا خو د بل مال ته تاوان ورس. موسی علی السلام ورته سره شي چې تا وسته څه چې دی وکړ مسکین در بدر سره دی چې یو ماته کړ بره دور ماته ته څه چې ما سره بزن خو زه دغه کارونه کوم او کې برده شوای نشم. عباس دور بره بیا ته بعد بیا سره نو بس دا پلا دا سره بلګیره وایو زایراله ته یو الک دی الکوان جلن بیجه سر یو الک دیلتا خضر علیہ السلام برام بلک دست کلن الکی و بل رچ پایکی الاتی دا موسیٰ علیہ السلام بی آغا داوا ورسر شروع کرد تا جیت سکردی و ستا دا نفس مرکی نفس زکی یک شنی الک خورکی دی برا دور تاتا مواجز ما سرم بگری تا نسی کوری مرا سر زد دا قال علم ما قلتا تا ما نوی او موسیٰ علیہ السلام بی عذر وغشتی چی بس دا اپلا ملا پریش دو خطا و تلمه بل پلاکی می درتور استا په کار ما کار و درلو دی بس می جلا که په غری می سپا نو هغه دریم بار هغه چای وکړي تراله جوال دی کور دی پر زړې دو پر نړۍ دو باندې دی او اخلي کوتي ور چې موږ د اسی وژ مسافر خلک ګولا ډوډۍ راکا غل ځا کاش کتل شل عربیان تیری دارو به موږ مړو. ابر موسی علی السلام خو سید یغه خو رغ نه وکي. خضر علی السلام برا راسته دا جوال کور دی جوال برونه ور ورسم بي برته ورچو د موسی علی السلام دا سنه پس تنگ سو خو خیر او ګرخ شتاس و جواله راون اور د پرتی کلی کې مازی مسافرین دی جوار وس جوړی تا دا. نو موسی علی السلام بارے کې لا ورته وکړه بار ګور دی دونه قدر چس چلوس خلق مړ یو ګولا ډوډی زنی و غسل راي نکړل او چاله د جوارونو ور جوړ. نو د بار ورته ور بار ما ته تو چې زو تنگ واجی نو سره کوله بار دو نو دا چې سی ویجه دغه هغه حکمت را ته بیان بار ګور هغه کشتی چې بچ ما ماته کړ هغه ظاهر خو غضب وو داخل ګو باندې چې ما وکی تاوان وو مگر خدا فچار روانو د خلکو کشتی غصبولې بیګارولې لکه د اوس حکومتونو چې خلکو موټر بیګاری کشي تا مسکینانو چې ځنی بیګار کړي به ولې وای تشپوش په بشامه نست. نو هغه سالم چې شروغه شایسته کشتی هغه به وای ما یو نو کې دغه وخت هغه تراس چې ورته ور کشتی خو دا چلیج ما کوم د چاله واچول ما زم درځ کړ سره ا دې خپل کار وکړي دی بمزدري پر کې د بچا د ځل مسلم خلاص او دا ګټه پکښه و پاره ګوره ظاهر صورت د رحمت نه دی په معنا کې دی رحمت دی د دې لپاره الله عز وجل چې د ګټ شي وګرځم ول هغه الک چې ول هغه چې الله تعالی کافر دغه سې کلی مور پلار صالح کسان دا مور پلار محبت خو د اولاد سره دی کدا غز مړی غټ سوی وای دا مور پلار بین په کفر اخته کړی وای هغه به گمراه کړی وای نو په دغه معنا په الله پاک ودی ته بل شنه کې بدلا ورکې نه کا اولاد به ورکې دای ما وسله د مزګه د سره چپ چې مال شرای مور پلار پوندیس. خو ګوره ظاهر خو حدیث کمه دي چې رحمت دی خو

انبیاء معصوم دي ولیا نم خطاوی لري گناوی کی و اید د گرد گناوی الله رجوونی به وس حالت د نزو د زکندن را لیوا گناوی صفات ده نو الله ولدی چې ما ترس بره به شرمی لري چې گناو سره دا گناوی امر ورش نو څنګه ورجه چې ادی څه غواړي هغه نس حاصل ام گنا پر رجی د مؤمن مسلمان گناوی په ار نه جوړی په هر زحمت په هر غټ الله ورجی نو زوار لم هغه چې فکر دا بل لازم دا غسنا ولا دا کار تر وایم څنګه ول پدا پلان یې لکه کی بیا یو کافر دی دا وسه زکنده نیم کیش دا ته به هم ارمان دی د مایه د غش پجا لکه کی بیا ما هی نس نو دا ارمان چې دی دغه علا ور پرکی د څه د پاره کافر چې مړ کیږي حسنات یې ټول زائع دي خود د حسنات کیږي د ګردو بدلای علا پر دی دنیا ور کړی دا کافرانو چې نه کی کی دی بدلای علا د لی ور کی یو ځای پول جوړ یو ځای سپیټال جوړ بل څه کی بل څه کی دا نو دا گرد بدلا علا ور کرده دا یوی نیکی بدلا یا پاتا دا اگا دا غدا چپا جا گرده لکه که ما هی ستانا دا دا ارمان دی نو علا زا امر کردیم چه دلیر و در یابو سمایان بسی واخم واخم واخم اگا دا دی کلی روت که وار بلا اگا ولیه که وار لارا وارم زو سمایان ور شرم دوری نو گوره دا بیا پر کپر بانجه ظاهر خو رحمت دی هدی د دې چې کوم ارمان او علا ور پرکی پر دغه وخت په باطن کې غضب دی علاوه چې د نیکی سره زما حضور ته راپیش نشي ستانی کیز منه د خوښه نګر سره در څخه واړ کدا چې په دې مضمون تیس په دلی اس نو دا رحمت کول ګردمر په شکل کې د رحمت نه او دا شکل چې د رحمت ګردمر رحمت نه غضب ځنی جوړ قران کریم وای وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم په سوره بقره کې راځي والله يعلم وانتم لا تعلمون ډیر ځلې یو شی تیس ډیر بد ګڼي بد ځنی کې علاوه هو خير لكم هغه ستا د پاره خیر سي ستا د پاره ګټور سي لکه د چغو کې زالګي یي خو بد وړل به رز ما زالګي ولې خراب کړ الله وي دا خیر دي ستاسو د پاره یا لکه د هغه ولې چې زیتون عسا جز نه چپا کړ خلګو مریدان خدا شر بلی چون دا ولې چې پسې وي دا ولې وسې وي مګر د پاره خیر چې الله ته ورزي فورین مخبو ورزي هیڅ ګناه به ورسره نه او گای گای به تیسی او شی چی شی گرنی شر خیر گرنی اگه سی سپار چی شی اگه شر سی سپار لکه داغ کافر دا پار دا خو خیر دیش اگه دی پر حالت دا نزعی علا علا گرد مرادون ور پرا کرد اگه مرادون خو پراس خو اگه دا جا دا پار چی دا نکی جزا علا دا لی ور لرور که علا تا پا دا اگه سی طور مخور لرور چی ایوان نکی علا نی نو که دایس تیس پا جا خبر بانی پای دلی از دا خبر مسر خلاصوی یو سوال دلتا بل پیدا کیر چی دا وستنگ خبر که دا مولیسا ته اوس ګوره دغه دې ملک راله د خلکو زیتون ور چپ کړ د خلکو عسل یې ور چپ کړ نو څه اکل لري ملک چې د دکاندار خواړه کې شیان چپ کړي دا ګرد شیان په دنیا کې لکه نو په خلک دې پر الله هم دغه سوال وکړي چې نو څه اکل لري چې ما زوی را وژني د خلک چې وژني دا څوک وژني خو الله یې وژني خو دا د الله ملک دی الله یې ستا ملک مجازي دی دا خلک نه وای وای در حقیقت مالکی هر چیز خداست این امانت چند روز در دست ماست خلکو په خاطر مټرانو لیکل په دا گاڑی باندې وی دي چې په حقیقت کې د دې گاڑی مالکم الله دی زما په لاس کې د یو څو ورځې امانت یې ځینې زم بیا په بل پلاس کې بیا په ځینې زم بیا په بل پلاس کې مش کورونه وسته غره کړ مش امانت چې لکه د کرایې ژوندۍ په شي کې کوچ دا ماز کې ځینې وته رسولې بلا جوړي یو پر دې تست یو لکه په زما زم کې نه یو برنده م جوړول او د دروازه تل ته ورکړ کې الټ دی به مورید زایت لاس یو دلته دروازه ورل راکمه زه دلته نور کوم زما خپل غرض ما زه دلته ورکړم اخو سره دور شد دروازه دلته ما دکې وته نو د مزګر در منځه وخت شو چې موږ رسونه د خټ پرول مازه تر علم دا بل ورته وي چې بهلا د لای مور سره وای چې دا ماز مور سره هغه غړي راو کړل دلته شي دا ماز مور سره دروازه راو کړل دلته شي تاسو تم را د هڅو کار نه کولای چې یغې کوي نو ما ویل چې دا خبره حقیقي ده چې موږ ته د کرایې باشین ته ګای چې ته مور سره هغه غړي د دروازه کښې په خپل کې نو خبره د دوشن نو په حقیقت کې مالک الله عزوجل نو هغه چې د چا زیتون چپ کوي د چا مټر چپ کوي د بل چا په مال ور اخلي دکان یې وسوځل سي پر الله سوال نه واریږي چې توا دای ولي کول نو د اوغه دکاندار زیتون عسل چپ کول ته بنوي چې ملک څنګه ظالم و نه عوز بلا ظالم نه نو الله امر ته کړی دا الله خپل مل پیچاره کم کوي چپ کوي کی ورګرانی کی ورارزانه کی ور په اخلي دا د الله تعالی کار دي خو مټرانه مال چپ کوي سره جنگ یې مال دغه کار نه الله کی پر الله سوال نه واریږي خو هغه مالک دی ذلنور مصری رحمت الله علیه وای دا رحمت پور وای دا گای گای علما دا کتابونه چګور کتاب خورا دی خاطر لري چې کوم څوک د مطالعې کار کوي که د سکولی که بلې د سره کې غیژ تفریح ته ضرورت لري اته یو چې قسم د کور بار سره ضرورت غاړي ته وزه د سره د وخت یو تفریح کو وای چر روان یو لړم دی چابک چابک روان اخو دا اولیا او فکر دی د ډیر غټ شیخ دی ولې دی بر ورته متوجه سم دلته ګدر دی پر کشتیم خالق پریوزی لړم چابک چابک روان دي چرالی د رود پر غاړه باندې بیا چونګښه ناست کرارې شاته ور وخت چونګښه په اوبو غاړه سره بالا یو بازی شروع کړ سړی یو شی دی په خدای کدان اوله د کار د چونګښ پر شاس پورې هغه بیا پر رود هاپیر بس په کشتی کې زپسی وخت ا دا چې اخوا ته وخت لړم تاس بیا چابک چابک روان هلته یو درخت درخت چې نشته کېږم دا اخوا غټ اپی مار چې موږ ورته وایو دا مار چې ډیر غټ اپی څوک څوک برا ګوسونه بولی دا ګوسونه دا کسره نو دا را روان دی وس غاړي چې پر جذبان املو کې لړم بیا چابک الا ګمارل چې ور د اپی مار سره په جنگ شو هغه اپی مار د مړ کې لړم پر مار باندې غشتلې دي دا زما به خپل د چشم دي واقعه هم ده چې لړم پر مار غشتلې دي د نس پیدا کولای چې عمله پر کړی چې ارنیش په چخ کې هغه دغه رقم کلکلې ووي چې اریانی کې ته ځم شي هغه چې مړ شو وای ما ول شه الله عز وجل رحمت ته هغه رقم دي سړی چیرې پروت دی درود پر هغه در درخت لاندې مار د کمی خواره روان دي لړم د کمی خواره ځي او پر کمه خوا باندې ځي اسباب چې الله برابرې د هغه رقم برابر الله عز وجل چ اسباب برابری به دغه رقم وس خو زموږ تیس بالکل په داد ما که دا خبر رالې چې الله څوک نه وزیر نه مړ کیږي په دا بم بارو کې څنګه بمان شواسي اور پر ځای بل سو یو سړی به ژوندۍ راوږه وس جوړ ته څنګه مشک په خپل چاله کې ته ورو دسی موکر دسی موکر دا چې الله ست څنګه حفاظت کړی دی هغه الله تبارک دې شپه ملوک یو ساتلې په چای یو ساتلې یوسف علی السلام یې ساته شو کې په جبرئیل نه کېته ابراهيم عليه الصلاة والسلام اور په منځ کې نو وساتي دا دغه اسباب دي الله عز وجل برابري دی ویني د الله پر رحمانيت باندې زما یقین نور زیات شي دا څونه رحمان ذاتي پر دې دنیا باندې اوغه به د په ځان خبر نه پیردار نه لري الله لړم ته پیردار کړی دا کوم ځای روان دي د دشمن ارته دی وښنه نو الله دغه سي رحمان نو دا د الله تعالی د حمد لپاره درې د لایل ته مشفيش رب العالمین چې د رب د ټولو مخلوقاتو دی او الرحمن الرحیم په دې دنیا کې پر مسلمان پر کافر رحمت کوونکی دی زیاد رحمت واقعي وي الرحیم چې په هغه دنیا کې پر مسلمان رحمت کوونکی دی پر کافر باندې نه دی مالک یوم الدین او دی خاوند دی او غورځي د جزاء دا درې سره خبرې چې نو خلاص شي به بارب نو ایاک نعبدو ته به راشي واخر دعوانا الحمدلله.